16 września, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Włoska Lampedusa zalana przez migrantów, na wyspie stan wyjątkowy. Na bezczynność elit w Brukseli reaguje premier Włoch, żąda natychmiastowego planu pomocy. Pensja minimalna będzie wyższa, o ile, to za chwilę ogłosi premier. Włochy pogrążone w kryzysie migracyjnym. Wyspa Lampedusa została dosłownie zalana przez falę migrantów. Minister edukacji Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że w ten sposób polityka migracyjna Unii Europejskiej zakończyła się bolesnym fiaskiem. Z wyspy, która kiedyś była rajem, migranci uczynili piekło. Takie piekło jest nie tylko tam. Takie piekło jest w Marsylii, takie piekło jest w Hamburgu, takie piekło jest w Berlinie, takie piekło jest w Brukseli. O czym świadczą liczby dotyczące przestępstw. W ciągu ostatnich dwóch dni do brzegów wyspy dotarło 7 tysięcy migrantów. W tym momencie trwa ich relokacja do ośrodków na Sycylii i w południowych Włoszech. Na samej Lampedusie migrantów jest już więcej niż mieszkańców wyspy. Ludzie mówią o apokalipsie, mówi Francesca Basile z włoskiego Czerwonego Krzyża. Mamy tu ponad 6 tysięcy migrantów, którzy przybyli na Lampedusę na 120 jednostkach pływających tylko w ciągu doby. Mówiąc otwarcie, stoimy przed bardzo skomplikowanym zadaniem. Włoski Czerwony Krzyż pracuje nieprzerwanie, by zaspokoić choćby podstawowe potrzeby ludzi, którym trzeba natychmiast pomóc. W porcie panuje chaos, tymczasem kolejne łodzie wpływają non-stop. Kończą się zapasy jedzenia, zaczyna brakować wody. Premier Włoch apeluje do władz Unii Europejskiej o konkretne działania, które zatrzymają napływ migrantów już w krajach, z których pochodzą. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Premier Meloni ujawniła, że zwróciła się z apelem do unijnych partnerów o pomoc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Ostrzegła, że włoskie ośrodki dla migrantów są przepełnione i Włochy nie są w stanie powstrzymać przybyszów przed migracją z Włoch za granicę. W odpowiedzi Francja i Niemcy ogłosiły, że nie będą przyjmować migrantów z Włoch. Problem relokacji migrantów jest drugorzędny. Jedynym sposobem rozwiązania problemu jest zatrzymać ich w krajach, z których pochodzą i powstrzymać przed przybywaniem do Włoch. Włoski rząd chce stworzyć międzynarodowy program gospodarczej i finansowej pomocy Afryce, który zlikwiduje przyczyny masowej migracji. Giorgia Meloni powiedziała, że część unijnych partnerów ten plan wspiera. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pomysł szefowej włoskiego rządu popiera politolog Artur Wróblewski, bo jak mówi obecna polityka Brukseli, zachęca nielegalnych migrantów do szukania lepszego życia w Europie. Jak z Afryką zawrzeć pewne umowy o handlu, o rolnictwie, uporządkować pewne sprawy i tam rozwiązywać problemy w Afryce i przede wszystkim zamknąć kurek przemytnikom i światu przestępczemu związanemu czasami z polityką. Podczas referendum 15 października Polacy będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy popierają przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Prezydent Andrzej Duda liczy na zaproszenie Ukrainy do NATO podczas szczytu sojuszu w Waszyngtonie w przyszłym roku. Mówi o tym podczas wspólnej konferencji z prezydentem Litwy. Przywódcy uczestniczą w forum Krynica. Zaproszenie Kijowa do sojuszu to kolejny krok w drodze, którą Ukraina obrała, mówi prezydent Andrzej Duda. Szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku ustanowił faktyczną obecność NATO w naszej części Europy, czyli Enhanced Forward Presence. To był ten pierwszy krok, pierwsza historyczna zmiana, wcześniej przecież tego nie było. Szczyt w Wilnie daje zielone światło Szwecji i de facto jest wstępem do zaproszenia Ukrainy. Mamy nadzieję, że szczyt waszyngtoński będzie już tym właśnie zaproszeniem Ukrainy. Szczyt NATO w Waszyngtonie planowany jest na lipiec przyszłego roku. Godna płaca minimalna to jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę premier poinformuje, o ile wzrośnie to minimalne wynagrodzenie. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła dziś w radiowej Jedynce, że praca daje poczucie godności i stabilizacji, a wzrost cen musi się też przełożyć na wzrost minimalnej płacy. Sytuacja społeczno-gospodarcza, czyli tocząca się wojna za wschodnią granicą, ona przede wszystkim przekłada się na to, że i wyższa inflacja, a więc to się też przekłada, jak będzie wyglądała ta minimalna płaca. Według planów ogłoszonych w czerwcu płaca minimalna miałaby wynieść ponad 4200 zł brutto od 1 stycznia i 4300 zł brutto od 1 lipca. Na koniec muzeum w Niepołomicach, do którego trafił prawdziwy skarb polskiej kultury. Uznany za zaginiony, ostatnio widziany publicznie ponad 130 lat temu w Monachium, obraz Henryka Siemirackiego U źródła. Dziś muzeum uroczyście zaprezentowało dzieło. Właściciel zdecydował się oddać obraz w depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie. To z kolei przekazało go do Niepołomic. Dzieło przedstawia kobietę zapatrzoną w dal i dziecko w pobliżu. Siemiracki malował takie sielankowe obrazy, będąc w Rzymie, i był to niezwykle ważny okres w jego twórczości. Obrazy Henryka Siemirackiego są jednymi z najdrożej sprzedających się na polskim rynku. Ceny jego dzieł sięgają kilku milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan. No to cóż, drodzy Państwo, jakoś pokonamy tę ciemność za oknem, bo duże chmury są przynajmniej u nas. Mnie stać dla ciebie. Trzeci Polskiego Radia. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Chwytajmy lato, nim odejdzie. To jest świetny czas na widowiska plenerowe. Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego przed nami w reżyserii naszego gościa, pana Leszka Zdunia. Dzień dobry. Dzień dobry. Noc listopadowa, a wystawiacie państwo to widowisko od 17 do 20 września codziennie o godzinie 20 w warszawskich Łazienkach. No to chyba też ta kwestia pogodowa ma na to wpływ. Na pewno braliśmy to pod uwagę. Oczywiście idealnie byłoby zacząć w nocy tam z 29 na 30 listopada, ale jednak stwierdziliśmy, że z różnych przyczyn technicznych pogoda jest pewniejsza we wrześniu, nawet przy niewielkim deszczu my możemy kontynuować grać. Widzowie, jest duża szansa, że jednak nie zmarzną. Natomiast... Zwłaszcza, że to jest widowisko dla wszystkich. Tak, absolutnie. Wieku. To jest widowisko dla wszystkich. Zapraszamy całymi rodzinami. Teatr Klasyki Polskiej stara się robić rzeczy, które mogą oglądać wszyscy bez strachu, że coś się nieobyczajnego gdzieś po drodze wydarzy. Ale wracając jakby do nocy listopadowej, no jakby to powiedzieć, w listopadzie graliśmy w ubiegłym roku i to jest trudny czas. No tak jak mówię, jest już zimno. Staw, gdyby zamarzł, mamy, to pozbawiamy się dwóch pięknych scen, kiedy Łódź Harona sunie postawie. Tak, na no przykład. Właśnie, to kilka słów o tej inscenizacji i o tym wezwaniu, jakim jest no jednak widowisko plenerowe. To jest rzeczywiście mocno skomplikowana sprawa. Sama noc listopadowa no, została tak zaprojektowana przez autora Stanisława Wyspiańskiego, że większa część scen dzieje się właśnie w łazienkach królewskich. I ja idąc za tą myślą, no, starałem się w tych właśnie miejscach te poszczególne sceny rozegrać. Moja inscenizacja trochę no, zabrała z tego dzieła głównie scen, które działy się gdzieś na mieście. Ale oczywiście staraliśmy się całą fabułę i wszystkie ważne wątki gdzieś w pewien sposób poruszyć. I co mogę powiedzieć? No, gdyby nie naprawdę duża determinacja no, wielu zapaleńców, którym się ten pomysł spodobał, to byłoby ciężko. Bo raz, że jesteśmy właśnie w plenerze i potrzebujemy 5 stanowisk świetlno-dźwiękowych. To jest mocno kosztowna sprawa, duże przedsięwzięcie. Widzowie pomiędzy stanowiskami też idąc muszą słyszeć muzykę, żeby w tym nastroju cały czas pozostać, żeby nie zaczęli sobie opowiadać dowcipów różnych. Na tym nam zależało. W związku z tym, tak jak mówię, technologicznie jest to mocne wyzwanie. No i to, że jednak jesteśmy na terenie muzeum, a tu wiadomo musimy uszanować i zabytki, i pewne obostrzenia, które są nie do przejścia, bo natomiast otwartość dyrekcji Łazienek Królewskich jest ogromna i pomoc i za to jestem wdzięczny osobiście i myślę, że również nasz Teatr Klasyki Polskiej, który się podjął realizacji tego muzyka wyzwania. Jest istotnym elementem tego przedstawienia. Zdecydowanie muzyka i światło. Oprócz już się tekstu autora, to warto powiedzieć muzyka, którą skomponował Rafał Odrobina. Ona nam towarzyszy właściwie cały czas. Wspaniały nastrój jakby wprowadza. No i oczywiście światło. Tutaj autorem tego światła jest Marcin Jaczkowski. Również należą mu się wielkie jakby brawa za to, co był w stanie wykreować no, w trudnych jednak warunkach, jeżeli chodzi o możliwości stawiania, ustawiania sprzętów. Bo jeszcze tylko tak jedno powiem, nie chcieliśmy, żeby ta technologia była bardzo widoczna. My chcemy, żeby jak najbardziej był to naturalny ogród. Nie chcemy wchodzić z tymi statywami i różnymi rzeczami. No tak, żeby przenieść się, żeby widz się przeniósł jednak w tę opowieść i... No właśnie, tak. I z czym ma zostać ten widz po tym, jak już zakończy się widowisko? Bardzo bym chciał, żeby widz został z takim przekonaniem, że koniecznie chce kolejny raz pójść do teatru. To dobrze, to tak. Że chce oglądać sztukę, chce uczestniczyć w sztuce. Wyspiański też daje tutaj wspaniałą możliwość, ponieważ w nocy listopadowej mieszają się światy antyczny z rzeczywistym. To jest też piękne, czyli można powiedzieć, że te rzeźby, które on zobaczył w ogrodzie, one ożywają. I to jest też cudowne, że widzowie zobaczą, powiedzmy, ożywione rzeźby łazienkowe. Także po pierwsze, żeby widz chciał wrócić do teatru i żeby sobie pomyślał, jak warto naprawdę robić jakieś piękno, jakąś sztukę dobrą, nie tylko dekonstrukcja, która no, często też jest potrzebna, ale żeby też w zgodzie z duchem autora pewne rzeczy wystawiać, proponować, bo to też jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii naszego gościa, pana Leszka Zdunia. Drodzy Państwo, Łazienki Królewskie w Warszawie 17 września, 18, 19, 20 o 20. Może warto skorzystać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i zapraszam serdecznie.

Jest to największa wystawa w historii zamku. Ekspozycja została zaaranżowana w aż 7 salach na 3 kondygnacjach. Ekspozycję będzie można podziwiać od najbliższego piątku do 14 grudnia. Otwarciu wystawy towarzyszy festiwal Wawel jest Wasz, który swoją ideą ma nawiązywać do tradycji Dworu Jagiellonów, miejsca otwartego na kontakty międzykulturowe i artystyczne. W programie trzydniowego wydarzenia znalazły się panele naukowe poświęcone m.in. sztucznej inteligencji, architekturze i biologii, warsztaty, silent disco, planetarium na dziedzińcu zewnętrznym, a także wyjątkowe spotkania m.in. z Moniką Brodką czy Janem Matuszyńskim. Wczoraj odbył się przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka serialu The Vities, który powstał na podstawie powieści Marii Rodziewiczównej. To historia o honorze i obowiązku, a więcej o serialu opowiada opiekunka artystyczna pani Ilona Łebkowska. Książka jest w dzisiejszych czasach nieco zapomniana, choć kiedyś była wielkim przebojem czytelniczym, nie tylko wtedy, kiedy się ukazała w XIX wieku, ale również na przykład w okresie międzywojennym i niedługo po II wojnie światowej również. Ten właśnie szczególny dom, The Vities. Karol Dziuba, który gra głównego bohatera, Marka Czertwana. To właśnie w wierzeniach takich pogańskich, no bo gdzieś ta historia w bardzo taki fascynujący i intrygujący i ciekawy sposób, ona tak lawiruje między wierzeniami chrześcijańskimi, a słowiańskimi, pogańskimi, i to jest bardzo fascynujące. Wydaje mi się, że pewne rzeczy są uniwersalne i wieczne, czyli pewne wartości, które powinniśmy wyznawać i którym powinniśmy sprostać, wyzwania, którym powinniśmy sprostać, to są rzeczy wieczne i nieprzemijające. Olga Czertwan, jaka to jest postać? Oprócz tego, że w długich sukniach i w gorsetach, to bardzo współczesna. To jest po prostu bardzo kolorowa postać, matka, która zupełnie ślepy, kocha swojego syna, popełnia w związku z tym masę wychowawczych błędów. Małgorzata Pieczyńska, która gra Olgę Czertwan, macochę Marka. Poza tym jest wpuszczona na głęboką wodę, bo zostaje sama, zostaje wdową po, ja wiem, 20-30 latach, 25 latach załóżmy małżeństwa. Staram się to gdzieś jakoś dobrze rozłożyć i dobrze to przekazać, żeby stworzyć człowieka takiego poskrywanego, niedostępnego, ale też nie stworzyć takiego nudnego mruka. Jakie to emocje zobaczyć ten pierwszy odcinek? No tak jakby urodzić dziecko, bardzo fajne. Nie wiem, nigdy nie urodziłem dziecka, ale bardzo fajne. Filip Zylber, reżyser. Wszystko się złożyło, jest fajnie. Naprawdę jestem, można powiedzieć, bardzo zadowolony. No na pewno był stres postprodukcji, żeby tę muzykę dobrze dopasować, bo nie robiliśmy tego pod obraz. Antoni Wojnar, kompozytor i autor muzyki. Więc trochę musieliśmy przemontowywać tę muzykę, trochę trzeba było jednak dokomponowywać. Stresujący był głównie czas, ale poza tym wszystko w niezwykle przyjaznej atmosferze przebiega i przebiegało. Myśli pani, że The Vities się przyjmie? Mam nadzieję, że tak, bo są tam te rzeczy, które też bardzo lubimy, czyli wątek miłosny, jest piękno przyrody, jest to serial też bardzo dobrze moim zdaniem obsadzony. Udało nam się zgromadzić naprawdę świetną obsadę. Widz telewizji publicznej jest taki oswojony w ostatnich latach z serialami historycznymi, ale też z adaptacjami książek, dlatego liczymy na to, że i to się spodoba bardzo. Premiera już w tę niedzielę w telewizyjnej Jedynce, a z twórcami rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie za to.